odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 9. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnaliśmy czas letni, mamy zimowy i będziemy musieli się dostosować. Wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. A gruzińskie marzenie wygrywa wybory parlamentarne. Ostateczne oficjalne wyniki poznamy jutro rano. Z Rosji wycofuje się francuska sieć sklepów Auchan ponad 2,5 roku po wybuchu wojny. Na początek przypomnienie, w nocy przeszliśmy na czas zimowy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, cofamy zegarki o godzinę. Różnicowanie czasu na zimowy i letni wprowadzono, aby zmniejszyć zużycie prądu, przypomina główna ekonomistka Banku Portowego Monika Kurtek. Ta zmiana czasu dwa razy do roku powoduje lepsze dostosowanie do zmieniających się warunków oświetlenia i dłuższe korzystanie po prostu ze światła dziennego. Dzięki zmianie czasu na letni w marcu wieczorem jest to dłużej jasno, natomiast zmiana czasu w październiku powoduje, że mamy więcej dziennego światła rano. A zmiana czasu może spowodować problemy ze snem, ostrzegają lekarze. Do krótszego dnia będziemy musieli się przyzwyczaić, mówi psychiatra profesor Adam Wichniak. Bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2 do 4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego. Wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca. Podliczono ponad 99% głosów w wyborach parlamentarnych w Gruzji. Częściowe wyniki wskazują, że wygrywa je rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie. Krystyna Piczkur. Obserwatorka jednego z lokali wyborczych w centrum Tbilisi mówi, że w tym roku odnotowano bardzo wysoką frekwencję. Od dawna nie widziałam tak wysokiej frekwencji. Zobaczyłam mnóstwo energii i bardzo dużo młodych osób. To też do tej pory rzadko się zdarzało, ale myślę, że ostatnie 2 lata po tak wielu zdarzeniach zmobilizowały nowe pokolenie. Mają poczucie, że te wybory to swojego rodzaju referendum w sprawie integracji europejskiej. Noc powyborcza w gruzińskiej stolicy przebiegła spokojnie, a ostateczne oficjalne wyniki wyborów Gruzji mają być dostępne w poniedziałek rano. Z Tbilisi Krystyna Piczkur, Polskie Radio. Druga tura wyborów do parlamentu rozpoczęła się na Litwie. W 141-osobowym sejmie blisko połowa posłów wybierana jest w okręgach wielomandatowych. O 63 miejsca walczą kandydaci, którzy w pierwszej turze dostali największe poparcie, ale nie odnieśli zwycięstwa. O kolejne mandaty walczą też litewscy Polacy z Wilna Kamil Zalewski. Po pierwszej turze w wyborach prowadzi litewska partia socjaldemokratyczna. Nie jest jednak pewne, czy uda jej się stworzyć stabilny rząd większościowy. Komentatorzy nie wykluczają żadnego scenariusza, gdyż rządzący konserwatyści w pierwszej turze uzyskali tylko o 2 mandaty mniej od socjaldemokratów. Oczywiście nie mają z kim pójść do koalicji, no chyba, że z tymi samymi socjaldemokratami. Ta różnica jest naprawdę niewielka, więc po tej drugiej turze naprawdę będziemy widzieli, jak się sytuacja polityczna w Sejmie układa. Mówi Katarzyna Bogdziewicz, politolog z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie. Przed 2 tygodniami mandaty z listy różnych ugrupowań zdobyło 4 litewskich Polaków. Dziś o kolejne 3 będą walczyć posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Polska partia ma już zapewnione 2 miejsca w przyszłym parlamencie. Wielka jest szansa, że Akcja Wyborcza nawet z tymi 2-3 głosami może być zaproszony do koalicji rządzącej. Wyjaśnia politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Andrzej Puksztą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To ostatnia szansa, by odwiedzić targi książki w Krakowie. Niedziela to ostatni dzień imprezy. Prezentuje się 470 wydawców, a targi już przyciągnęły dziesiątki tysięcy fanów literatury. O swoich wrażeniach i zakupach opowiadali Elżbiecie Raczyńskiej. Ja czytam, proszę pani, powiem coś, co nie czytam, będzie krócej. Nie czytam kryminałów i grozy. Głównie czytam fantazy, fantastykę. Mogę spytać, ile książek tu państwo mają? Proszę pani, ze 40. Większość mam z listy. Fantastykę i obyczajowe. No ja takie ciężkie tematy mam, mówię pani. No, kupuję książki takie, które nie można kupić w księgarniach, tak? Możemy przeczytać tytuły, żeby słuchacze też. Metafizyka dla neurotyka. Ja w sumie zawsze lubiłam czytać, a jak ten, jak już tak podrosłam, to zaczęłam czytać jeszcze więcej, bo jakby było więcej książek dla takiej grupy wiekowej. Ostatni dzień targów książki rozpocznie się o 10:00, impreza potrwa do 17:30. Ponad 2,5 roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę francuska sieć sklepów Auchan wycofuje się z Rosji, informuje Le Figaro. A wcześniej francuski koncern zapewniał, że nie zamierza zamykać swoich rosyjskich placówek. Francuska gazeta tłumaczy, że właściciel sieci przestrzega unijnych sankcji, ale dłużej nie jest w stanie, bo to po prostu nieopłacalne. Wcześniej Auchan przekonywał, że na rosyjskim rynku chce zostać, żeby, tu cytat, nie karać miejscowych klientów. Według gazety prawda była taka, że właściciele w kolorowych barwach widzieli swoją przyszłość w Rosji. Jej władze utrudniają wyprowadzkę zachodnim firmom, przede wszystkim finansowo, nakładając kary i zmuszając do rabatów. Z wyliczeń ekspertów wynika, że spółki, które zdecydowały się na taki krok, straciły na tym w sumie 100 miliardów dolarów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Szaleństwo po El Clasico trwa. Barcelona pokonała na Santiago Bernabeu Real Madryt 4-0. Pierwsze dwie bramki i to w dwie minuty zdobył Robert Lewandowski. Potem strzelali Jamal i Rafinha. Jamal, strzelając wczoraj gola, miał równość 17 lat i 106 dni. Został najmłodszym strzelcem w historii El Clasico. To wielkie szczęście, to był bardzo istotny tydzień dla nas, a teraz wygrywamy na tym stadionie. Nie chce mi się wierzyć. Cały zespół zagrał fantastycznie, szczególnie dobrze środek. Casado i Pedri byli niesamowici. Frenkie świetnie grał po wejściu na boisko, do tego Fermin i wspaniała gra całej drużyny. Robert Lewandowski z 14 bramkami jest liderem klasyfikacji Króla Strzelców La Liga. Na polskich boiskach wczoraj 3 mecze. Krakowia Motor Lublin 6-2. Lech Poznań wygrał z Radomia 2-1, a Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa 0-0. Wczoraj ruszył Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Tradycyjnie pierwsze zawody to gigant kobiet w Zölden. Wygrała Frederica Brignone z Włoch przed Nowozelandką Alice Robinson i Austriaczką Julią Scheib. Prowadząca po pierwszym przejeździe amerykańska gwiazda narciarstwa Michaela Schifrin spadła na 5. miejsce. Jedyna Polka na starcie, Maryna Gąsienica Daniel, 25. Za niespełna godzinę na lodowcu Rettenbach wystartują mężczyźni. Z numerem 70 pojedzie Piotr Habdas. Bardzo się cieszę, że mogę tam wystartować. Dobrze się czuję fizycznie, mentalnie czuję się przygotowany. Jestem sprawny w 100%, także treningi za mną były. Sezon przygotowawczy bardzo owocny, także liczę na po prostu dobrą dyspozycję i żebym był z siebie zadowolony po zjeździe i tyle. Habdas z 70 numerem, a z 34 na plastronie wystartuje Marcel Hirscher, który właśnie odwiesza swoją emeryturę na kołek. Do tego zmienia barwy. Już nie jest Austriakiem, a Holendrem. Również Lukas Broten zalicza wielki powrót po zakończeniu kariery sportowej i też w innych barwach, nie norweskich, a brazylijskich. Ruszył też Puchar Świata w short tracku w Montrealu. Polska sztafeta była 7. na dystansie 3000 metrów. I pozostajemy jeszcze na sekundę za oceanem. W Grand Prix Meksyku Formuły 1 z pole position wystartuje Carlos Sainz Jr. Niedziela słoneczna, jedynie na Pomorzu chmury i słaby deszcz. Na Suwalszczyźnie będzie 13 stopni, w centrum 16. Najwięcej na południu. Termometry pokażą nawet 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Energa z Grupy Orlen, mecenas przyrodniczego projektu dla dzieci Planeta Energii. www.planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni, pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie. Papa. Chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie. Gdy gra gitary gorzki ton, jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Aż znów ramiona wezmę cię. Pamiętaj mnie. Ranku poranku, tak, tak, pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni. Pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy, nieważne, gdzie mnie rzuci los, by pamięć, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc. Jak ta? Pamiętaj mnie. Tak, kochani, zbliża się święto, w czasie którego w sposób szczególny wspominamy zmarłych. A ja dzisiaj razem z naszą Amandą. Dzień dobry. Dobry. Chciałybyśmy wspomnieć, Amanda jeszcze o tym nie wie, ale zaraz się dowie, chciałybyśmy wspomnieć kogoś, kto był wspaniałym pianistą i jeszcze wspanialszym człowiekiem, a jego życie zakończyło się nagle, dokładnie 3 dni temu. A moja opowieść o nim jest taka. Pewnego dnia malutki chłopczyk zapragnął grać na fortepianie. Jego rodzice wybrali się więc do największego sklepu z pianinami i fortepianami, jaki zna stolica naszego kraju, czyli... Sklep Stanwaya? Nie wiem. Nie, Warszawa! A, chodziło o to, dobrze. A tam szaleństwo, mnóstwo instrumentów do wyboru, do koloru z różnych czasów, epok. No i on, wspaniały pianista, który gra na jednym z nich. Kątem oka dostrzega malutkiego chłopca z różowymi od emocji policzkami. Przerywa grę. Podchodzi. Najpierw głaszcze chłopca po głowie, a potem bierze go za rękę i już razem wędrują pomiędzy instrumentami, aby wybrać dla chłopca ten jedyny, ten najlepszy. Tym chłopcem jest mój syn, Fryderyk, a mężczyzną wspaniały pianista, człowiek o wielkim sercu, Janusz Olejniczak. I choć pan Janusz od nas odszedł, to przecież na zawsze będzie z nami, chociażby poprzez ten czuły gest, kiedy jego wielka dłoń złapała malutką dłoń 6-letniego chłopca i poprowadziła w świat miłości do muzyki. Dzisiaj mój syn Fryderyk przepięknie gra na fortepianie i myślę, że spotkanie z panem Januszem bardzo mu w tej miłości do muzyki pomogło. I to jest, Amando, moja opowieść o panu Januszu, a twoja? Moja opowieść o panu Olejniczaku jest taka generalnie, że kiedyś byłam na takim kursie fortepianowym i byłam bardzo mała wtedy, chyba miałam jakieś 6,5 lat albo 7 i właśnie tam był pan Olejniczak jako jeden z nauczycieli. No i wszyscy mówili właśnie, że pan Olejniczak nie uczy dzieci i że w ogóle to, żebym nie poszła, bo pan nie uczy dzieci w ogóle. No ale ja bardzo chciałam pójść, dlatego że słuchałam pana wcześniej na różnych nagraniach i w ogóle. No więc miałam jedną lekcję i bardzo mi się spodobało i zobaczyłam, że pan Olejniczak jest bardzo pogodnym człowiekiem, takim bardzo szczęśliwym, zawsze się uśmiechał i nawet niedawno jak go spotkałam na Uniwersytecie Warszawskim i powiedziałam dzień dobry, to nawet mnie zapamiętał, więc bardzo się cieszyłam. Kiedy wchodzę do naszej trójkowej redakcji, za każdym razem wita mnie taki napis. Z rzeczy tego świata pozostaną tylko dwie. Dwie tylko. Tylko poezja i dobro. Cyprian Kamil Norwid. A ja myślę, panie Cyprianie, że w miejsce, gdzie wpisał pan słowo poezja, można wpisać dowolne słowo, czegoś, co jest wam bliskie, co bardzo w swoim życiu kochacie. No ale dobro zostaje, bo gdyby nie ono, nie wspominalibyśmy dzisiaj człowieka, który to dobro w sobie miał. I może jeszcze fragment pracy magisterskiej o nim, autorstwa artystki, klawesynistki Edyty Środy. Najważniejsze są uczciwość, szacunek i pokora. Uczciwość także w graniu na instrumencie. Jak ty to rozumiesz? No, chodzi mniej więcej o to, że jeżeli jest, jak jest człowiek i jest uczciwy wobec innych osób, czyli na przykład nie kręci albo nie zaczyna mówić jakichś o nich głupot za ich plecami i tak dalej, no to wtedy jakby jest uważany za lepszego człowieka, ale trzeba też tak robić z instrumentem, no bo jeżeli będziemy uczciwi wobec fortepianu albo jakiegokolwiek instrumentu, skrzypiec czy instrumentów ogólnie, no to wtedy będziemy lepsi, ponieważ nie będziemy siebie oszukiwać, że dobrze coś umiemy, jak nie jesteśmy pewni. Czy po tak mądrej wypowiedzi panienka ma ochotę, by rozwiązać zagadkę? Oczywiście. Zatem podpowiedź numer... 1. Waży dokładnie tyle, co motocykl albo nawet i mały samochód, czyli odpowiednio 200 i 500 kilogramów, a największy na świecie waży niemal całą tonę. I nie jest to... Czyli? Słoń? I nie jest to... Czyli? Co to było? Chyba wilk jakiś? Wielory. Okay. Nie jest to także... No hipcio! A, hipopotam! Najdroższy na świecie bohater naszej zagadki został kupiony za ponad 3 miliony dolarów. Został zakupiony na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. A Pekin to stolica jakiego kraju? No? Chiny? Chiny? I tu ciekawostka, jeżeli chciałby sobie zakupić go przeciętnie zarabiający Chińczyk, to musiałby pracować na niego całe 223 lata. I uwaga, w bohaterze naszej zagadki znajdziemy wszystkie wysokości dźwięków wszystkich instrumentów orkiestry. Są tu tony niższe od najniższych w kontrabasie. Są także tony najwyższe, takie, które potrafią wykrzesać z siebie twoje ukochane skrzypce. W każdym bohaterze naszej zagadki znajdziemy niemal 200 strun. I jeszcze ciekawostka, najdłuższy zagrany na tym instrumencie koncert trwał całe 103 godziny i 8 sekund. Jest to rekord Guinnessa, który ustanowił Polak, to bardzo ciekawe, muzyk i podróżnik Romuald Koperski. Ciekawe? Mhm. A to powiem wam jeszcze, że wspaniale na bohaterze naszej zagadki potrafił grać Fryderyk Chopin. Mhm. Amanda Stawiana. Oj, mam podejrzenia o na przykład, no Fryderyk Chopin gra na fortepianie, ale nie, może fortepian. Albo klawesyn. A co na to pani Irena Kwiatkowska? Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak podać numer telefonu do naszego studia. Którym było... I nadal jest 20. 22 i 7 truje. Super. Czekamy na wasze telefony. Ja państwa zaproszę teraz na smaczny i zdrowy niedzielny deserek, bo przed nami już za jakieś kilkanaście minut prawdziwy, wspaniały koncert. Zatem najpierw Le Festin Camille Ratatouille. Comme le bon vin, il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul l'entend chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un rouleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je fais, on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. A ja witam bardzo gorąco Alicję z Krainy Czarów. Dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, gdzie ta twoja Kraina Czarów jest? Skąd ty do nas dzwonisz? W Kielcach. A gdzie to jest? Niedaleko Kielc. Ładnie tam u ciebie jest? Tak. A co jest najpiękniejszego? No nie wiem. No Alicja. Obok szkoły mieszkam w ogóle, do której chodzę i mam tutaj koleżankę z klasy też, która mieszka blisko mnie. A jakie to jest ważne, żeby mieć przyjaciół, prawda? Żeby mieć koleżanki, kolegów. To gratuluję ci tego. A czy Alicja zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. A jak ona brzmi? Pianino. Fanfary poproszę. Tu. Tak, dokładnie, szczerze mówiąc, to fortepian. Ale pianino, właściwie to myślę, że absolutnie ta odpowiedź nas zadawala, Amando. Tak. Jak najbardziej. Ala, a ty grasz na jakimś instrumencie? Nie, ale mam w domu gitarę i będę się uczyć grać. To powiem ci w tajemnicy, że ja tak zaczęłam uczyć się grać na gitarze, jak byłam mniej więcej w twoim wieku. I potem grałam, skończyłam studia nawet, akademię muzyczną. No a pierwszego dnia, jak obroniłam dyplom, trafiłam do radia. Natomiast granie na instrumencie uczy naprawdę i pracowitości, i pokory. I życzę ci przepięknego czasu z instrumentem. Andre Segovia powiedział kiedyś, że gitara jest jak cała wielka orkiestra, wiesz? To jest maleńki instrument, ale wielki, także wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia. Do widzenia. Pa, pa, dziękujemy ci pięknie. Ja uważam, że granie na instrumencie to jest ważna sprawa, ale uważam także, że to jest bardzo ważne, aby każdy człowiek potrafił i kochał czytać. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A ja tę książkę przyniosłam, Amando, troszkę dla ciebie. Troszkę dla innych dzieci, które no tak powolutku zaczynają dorastać. I zauważają, że są inne. Niektóre z nich, akurat nie ty, ale niektóre z nich myślą, a jestem taki dziwny, jestem taka dziwna, ja się nie nadaję, ja nie pasuję. Kochani, to jest normalny etap w rozwoju człowieka. I kiedy trafiła w moje dłonie książka Klub Dziwnych Dzieci, którą napisała Petra Sołkołpowa z Czech, to pomyślałam sobie, mam coś dla was wszystkich, dla tych osób, które nie za bardzo mieszczą się w tym, co przygotował dla nich świat. Przeczytam wam fragment, dobrze? Jestem dziwna, wiem. Wiem o tym od dawna, więc już przywykłam, że ludzie czasem się na mnie po prostu gapią. Może słowo przywykłam nie do końca tu pasuje, po prostu w ogóle mnie to nie rusza, bo wiem, co sobie myślą, że ja jestem dziwna. Pewnego razu, kiedy jeszcze chodziłam do przedszkola, siedziałam z lodem na ławce i czekałam na mamę. Chyba pobiegła po zakupy, już nie pamiętam. No i wtedy zauważyłam, że po dachu sklepu łazi sroka. Chociaż byli tam jacyś ludzie, wyraźnie słyszałam, jak ta sroka tupta i stuka pazurkami o blachę. Tylko na nią patrzyłam, a ona chodziła tam i z powrotem. To była magia, to było czarujące. Nagle usłyszałam, dziewczynko, czy z tobą wszystko w porządku? No właśnie, i takie słowa od ludzi słyszę bardzo często, bo ja jestem dziwna. Nie jesteś dziwna, dziewczynko, nie jesteście dziwne dzieci, jesteście wyjątkowe, jedyne, każde w swoim rodzaju. Serdecznie polecam wam tę książkę Klub Dziwnych Dzieci. Przekonacie się też, że to, że jesteście oryginalne i być może różnicie się od kolegów, koleżanek, jest waszym wielkim, wspaniałym darem. A jeśli chodzi o te dzieci, które są absolutnie przekonane, że są dziwne i że nie dadzą rady, mamy numer telefonu zaufania 116-111. To także jest tytuł podcastu, który wystartował do prestiżowego tytułu Podcast Roku. I bardzo proszę, jeśli możecie, głosujcie na niego. Hmm. A w naszym studiu ekspert profilaktyki cyberzagrożeń z NASK, Andrzej Rylski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to jest? Ja mam sieć, czy sieć ma mnie? Sieć jest wszędzie dookoła nas. Dla młodszych użytkowników nawet, można powiedzieć, sieć bywa często nierozróżnialna od tego obszaru, który siecią nie jest. Amando, a co najczęściej dzieciom w sieci zagraża? Na co dzieci powinny zwrócić szczególną uwagę, aby mogły czuć się bezpiecznie? Według badań, które NASK przeprowadza, jednym z takich częstszych zagrożeń, z którymi młode osoby w sieci się stykają, jest cyberprzemoc, to jest najczęściej hejt, to są inne osoby, które nie szanują siebie nawzajem w sieci, nie szanują innych osób, ich zdania, ich opinii, wyrażają swoje negatywne komentarze w sposób pełen emocji i bez poszanowania innych. Co dziecko może zrobić? Co może zrobić dziecko, żeby ta sieć tak bardzo mu nie zagrażała? No, może generalnie ograniczyć, ale w sumie to nawet nie ograniczyć, ale bardziej to tak, żeby też rodzice jakby mieli jakby, że mogliby zobaczyć i jeżeli coś się dzieje, to żeby na przykład, nie wiem, albo odnowić różne rzeczy, albo po prostu zablokować, żeby nie było konfliktów. Ale też jest takie na przykład, że bardzo często są tworzone strony, które wyglądają bardzo podobnie do tych, które są jakby normalne, ale na przykład zamiast internet jest napisane internet na przykład i nie, na przykład niektórzy tego nie zauważają, no i później się właśnie robią konflikty z tego. Panie Andrzeju, zatem co mogą zrobić dorośli, właściwie co powinni zrobić dorośli, opiekunowie, rodzice, aby rzeczywiście chronić nasze dzieci, dać im oparcie, kiedy te dzieci są w tym wirtualnym świecie? Dorośli powinni przede wszystkim nadążać za dziećmi, które są po prostu niesłychanie ciekawe świata, niesłychanie angażują się w internet. Natomiast nie należy traktować tego medium jako ucieczki, jako sposobu na chwilę spokoju. Trzeba pamiętać, że w internecie można spotkać bardzo różne osoby, można tam napotkać bardzo różne treści i należy pozostawać czujnym, współuczestniczącym tutaj eksploratorem tego internetu. Zalecamy takie wspólne poznawanie tej sieci i przestrzeni z dzieckiem, upewnienie go, że zawsze może się do nas zwrócić, gdyby miało jakieś pytania, wątpliwości czy obawy. Wtedy właśnie będziemy w stanie zareagować, zanim pojawią się naprawdę negatywne konsekwencje. Wspólne to znaczy oglądać razem, sprawdzać, co dziecko ogląda? To wystarczy? Trzeba tutaj dobrze wyważyć, bo też nie chodzi o to, absolutnie nie chodzi o to, aby kontrolować każdy krok dziecka. Chodzi o to, aby poświęcić dziecku te parę minut dziennie na rozmowę, co widziało w sieci, czym się interesuje, tak aby być na bieżąco, tak bym to ujął. A co z prawami dziecka w sieci? Dzieci mają prawa, tak samo jak dorośli, na pewno mają prawo do prywatności, na pewno ich korespondencja, tak, też posiada ten status poufny, więc nie należy do niej zaglądać bez wyraźnego powodu, o ile nie ma objawów, o ile dziecko nie okazuje jakichś wyraźnych zmian w zachowaniu na przykład. A czy rodzic tak po prostu może wstawiać, mówiąc kolokwialnie, czy zamieszczać zdjęcia dziecka w mediach społecznościowych? To również tutaj jest wątpliwe. Wydaje się, że według badań, do których tutaj się odniosę, bardzo duży procent rodziców tak robi, ale większość dzieci, nastolatków jest niesłychanie niezadowolona z tego stanu rzeczy. Oni narzekają na to, że nie chcieliby być na tych zdjęciach, że się wstydzą, że ich koledzy, koleżanki z nowej szkoły później się z nich wyśmiewają. No dobrze, i w momencie, kiedy rodzic wstawia te zdjęcia, czy zamieszcza te zdjęcia, a dziecko protestuje, mówi: mamo, tato, ja nie chcę. Co mama i tata powinni w tej sytuacji zrobić? Powinni uszanować tutaj wolę dziecka, usunąć to zdjęcie, wybrać inne, takie, na którym po prostu dziecko jest przedstawione w jakiś bardziej neutralny sposób lub w ogóle zrezygnować z tego, jeżeli uważa, że danego dnia nie jest na przykład gotowe na prezentację swojego wizerunku w internecie. Albo w ogóle nie jest gotowe. Moje dzieci powiedziały nie. I jak powiedziały nie, to ja też powiedziałam nie. Bardzo dobrze. I raz uprosiłam syna, żebym mogła zamieścić zdjęcie, bo to były urodziny, bardzo ważny moment w jego życiu. Drodzy rodzice, bardzo was proszę, poza chwilową satysfakcją, takiego radością podzielenia się tym skarbem ze światem, to ten nasz skarb, nasze dziecko bardzo często sobie tego nie życzy. I zamieszczając nadal zdjęcia, uczymy nasze własne dzieci, że nie mamy do nich szacunku. Bardzo proszę, nie zamieszczajmy, jeżeli dzieci sobie tego nie życzą. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za te mądre sugestie, mądre słowa. Pan Andrzej Rylski, ekspert profilaktyki cyberzagrożeń z NASK, był z nami. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. A ja dodam od siebie, że niekiedy warto oderwać się od telefonu czy komputera i wybrać się na przykład na nasz piegowaty koncert. Właśnie taki odbył się w poprzednią sobotę. A ponieważ bardzo dużo osób wciąż pyta mnie o te nasze piegowate koncerty, to postanowiłam teraz was wszystkich na jeden z nich zaprosić do wspaniałego studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ale... Czy ja czasami o kimś nie zapomniałam? Kto to jest? Moi drodzy, to jest najbardziej piegowaty dyrygent tego świata. Maestro Michał Klauza! Ale jest z nami także najbardziej piegowata orkiestra tego świata. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która dzisiaj... która dzisiaj powie nam dzień dobry, właśnie tak. Powiem wam, że te piegowate koncerty tak bardzo się za wami stęskniły. Trochę zmężniały, bo wakacje były, prawda? Trochę urosły. Trochę przybyło im kropek na policzkach, czyli piegów. A teraz razem z nami rozpoczną nasze jesienne wędrowanie. No słuchajcie, ale jak w świecie muzyki brzmią spadające liście? A jak w świecie muzyki brzmią spadające z drzewa kasztany? Łuk, łuk. To powiem wam jeszcze, że kocha jesień pewien tłuściutki jegomość, który ma na plecach kolce. Przychodzi wam do głowy? Kto? Jeź! Wiecie, co on teraz wsuwa? On teraz wsuwa ślimaki. Jaszczurki, chrząszcze. Wiecie dlaczego? Bo szykuje się na zimę, a ja jestem bardzo ciekawa, jak ten jesienny zwierz brzmi w świecie muzyki. No tak, dlatego że jeże bardzo lubią wędrować, bardzo lubią długie spacery, zwłaszcza w nocy. Świetnie! Potwierdza to nam pani Sowa. Bardzo mądra pani Sowa. Też się cieszy z jesieni, dlatego że właśnie teraz rozpoczyna się jej sezon na pohukiwanie. Sowa cieszy się także dlatego, że jesienią ma do wyboru bardzo dużo robaczków. Tata do mamy mówi, robaczku, mama nie jest mucha, ani pająk. Coś tutaj biegle nam. Przecież kobieta to jest dziecyna. Pomyliło się nam. Co nam się pomyliło? Przecież mama jest dziecynka. No, bardzo ciekawa teoria. A czy macie nam do powiedzenia jeszcze coś w tym temacie? Ptaki jedzą robaki. Mają robacy bluzki. Prawda? No? Czy wy to słyszałyście? Ptaki jedzą robaki i mają robaczywe brzuszki. No cóż, to w takim razie po takiej dawce niezbędnej wiedzy chyba jesteśmy już coraz bardziej gotowi do tego, żeby posłuchać jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych utworów tego świata. To teraz zamykam oczy i mama też zamyka. Dziękuję. I tata zamyka. I wyobraźcie sobie, że za chwilę zabrzmią skrzypce, bardzo wesoło będą grały. Wiecie dlaczego? Bo z pola wracają spracowani chłopi. Wesoło śpiewają, bo cieszą się chłopi, że dla swojej rodziny przynoszą plony, dary jesieni. I o tym fragmencie muzyki więcej opowie wam pan maestro Michał Klausa. Moi drodzy, muzyka jest wykonywana przez różne, mniejsze lub większe zespoły. Teraz widzicie na estradzie całą ogromną orkiestrę, którą dzisiaj jeszcze usłyszycie, gdzie wszyscy będą grali. Ale w różnych czasach pisano na różne, mniejsze składy. I za chwilę usłyszycie utwór, który Kasia zapowie. Będzie to Antonio Vivaldiego, jedna z części czterech pór roku. I będzie ją grał mały, tak zwany kwintet smyczkowy, plus ten piękny instrument, który tu macie, to jest klawesyn. Posłuchajcie, jak on brzmi. Przyjemnie, prawda? Bardzo. I będzie solista skrzypek. To jest utwór z okresu baroku. Zatem, drodzy państwo, zamieniamy się w słuch? Jak wy się zamieniacie w słuch? Właśnie tak. Antonio Vivaldi, Jesień, część pierwsza, czyli słynne jesienne Allegro, orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i on, absolutnie wybitny skrzypek młodego pokolenia, Mateusz Izdebski. Brawo. Thank you. Antonio Vivaldi, Cztery pory roku. Zima tym razem, część pierwsza. Jaka zima? Przecież to jesień była. Część pierwsza, Allegro. Troszkę je skróciłam, ponieważ chcę opowiedzieć wam o piegowatym koncercie nieco więcej. Na przykład kilka słów o wspaniałym i bardzo słynnym kompozytorze. Kto to taki Antonio Vivaldi, dzieciaki? Pamiętam. Wszystko mi się pomieszało tylko w głowie. To słynny gracz. Gracz? No gra na fortepianie. I on wtedy, jak gra na tym, to prezentuje piosenki. Piękne były. Cudowne. Wiesz, no zmarł niestety, bo czasami trzeba umrzeć. Bo niechcąc cię walił chyba na niego dom chyba. Aj. No słyszeli państwo, czasami trzeba umrzeć, tak? A jest prawda. Natomiast myślę sobie, moi drodzy, że gdyby pan Vivaldi usłyszał, że jest graczem i że śpiewa piękne piosenki, to bardzo by go to rozbawiło. Wiecie dlaczego? Bo miał ogromne poczucie humoru. Kto tu ma poczucie humoru? A kto ma ogromne? Ha, ha. Pan dyrygent pięknie się roześmiał, tak? I ja. To jest bardzo ważna sprawa, żeby mieć w życiu poczucie humoru i dystans, mówię wam. Ale teraz chcę wam opowiedzieć tak. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za iloma rzekami? 8 dobra, za 8 rzekami przyszedł na ten świat maleńki chłopczyk. Wszyscy dorośli byli bardzo zmartwieni. Wiecie dlaczego? Bo ten chłopczyk był bardzo ciężko chory. Szybciutko go ochrzczono. Na szczęście chłopiec przeżył. Co prawda przez całe życie był bardzo schorowany, ale był także niesamowicie utalentowany. Il Prete Rosso, rudowłosy ksiądz. Antonio Vivaldi napisał specjalnie dla nas niemal 900 wspaniałych utworów muzycznych. I już za chwilę zabrzmi druga część jednego z najwspanialszych z nich, a będzie to, uwaga, uwaga, uwaga, Adagio Molto. Będzie spokojnie. Usłyszycie deszcz jesienny? Być może jesienną burzę? Będzie także bardzo dużo mgieł, bo kiedy Antonio Vivaldi komponował ten utwór, to obserwował bardzo uważnie przyrodę na włoskiej wsi. Zatem zamykamy oczy. Jesień, część druga. Adagio Molto. Adagio Molto, jesień, brawo, brawo. Trzecia część. I po raz pierwszy dla naszej biegowatej publiczności zatańczyły tancerki z teatru ACT. Bardzo dziękuję. Brawo! A czy wy w tej muzyce słyszałyście jesień? Kto słyszał? To bardzo jest zabawne, kiedy dzieci tak wspaniale reagują jak na koncercie rockowym. Czy wy słyszeliście te okrzyki? I tam na piegowatym koncercie naprawdę tak jest. Jakbyśmy byli na jakimś koncercie mega gwiazdy rocka. Amando, ale czy ty w tej muzyce pana Vivaldiego słyszałaś jesień? Słyszałam trochę jesieni, ale generalnie bardziej w pierwszej części słyszałam jesień, bo druga była taka bardzo ospała. No to teraz razem z panem Wolfgangiem, jak dalej? Amadeusz Mozart. Amadeuszem Mozartem, tak, i wspaniałymi, magicznymi tancerkami teatru ACT będziemy uczyć się matematyki. Mały Wolfgang Amadeusz Mozart, kiedy uczył się matematyki, ktoś z was się uczy matematyki? Brał do ręki kredę i smarował cyfry po ścianach, po szafach, po podłogach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jego tata kazał mu się ciągle pakować i jeździć. I mały Mozart jeździł po tych arystokratycznych dworach. Wszyscy co prawda podziwiali jego talent, ale on nie miał czasu na to, żeby przyjść na piegowaty koncert. On nie miał czasu na to, żeby pójść na spacer. Nie miał w ogóle wolnego czasu. Dlatego niestety był bardzo, bardzo nerwowy. A ja mam nadzieję, że my tu, już za chwilę, podziwiać będziemy talent dorosłego Wolfganga Amadeusza, jak? Mozarta, świetnie. Dla którego w jego dorosłym życiu? Wiecie, co było najważniejsze? Najważniejsza była miłość. Boże, nie wiem, z kim się teraz mam ożenić. Ja z Mają. Wygląda jak dziewczyna. A jak wygląda zakochany człowiek? Uśmiechać kroszkę. Buzię rozdrawi tak. Jak głupi do sera. Ja miałam chłopaka Wojciusia. Obiecał mi, że nigdy nie przestanie mnie kochać. Nie przestanie? Nie. Niech tylko spróbuję, to mu dam popalić. No, już mam swój sposób. Kasper mnie porzucił. Filip mnie porzucił. Mały Filip mnie porzucił. Koniec. Bo w ogóle nie jestem zakochliwa. A czym się różni miłość od przyjaźni? Że przyjaźń to jest przyjaźń, a miłość to jest miłość. Już? Już. Zatem doskonale wiemy już, co z tą miłością jest i o co z tą miłością chodzi. A teraz zaprosimy was na bardzo zakochany utwór. Posłuchacie uwertury do opery Wesela Figara. Thank you.